Reklama w ramach kampanii informacyjnej Właśnie po to, współfinansowanej ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 8 listopada, minęła 7. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Niemal 28 tysięcy zakażeń koronawirusem zanotowano wczoraj. To kolejny rekordowy wynik. Terytorialsi włączają się do pomocy, między innymi zbierając informacje o wolnych łóżkach dla pacjentów. Joe Biden, prezydent-elekt USA, zapowiada, że jego celem będzie zjednoczenie podzielonego kraju. Wczoraj zarejestrowano w Polsce 27 875 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. To najwięcej od początku pandemii. Najwięcej przypadków było w województwach śląskim, blisko 4300, i mazowieckim, prawie 3000. Wykonano niemal 67 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Barbara Góra. Obecnie w szpitalach jest leczonych ponad 20 200 chorych z COVID-19, a przeszło 1800 pacjentów jest podłączonych do respiratora. Pozostaje ponad 10,5 tysiąca wolnych łóżek i przeszło 500 respiratorów, podkreślił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. No wiadomo, że kiedyś ta pula się skończy, dlatego te nasze ciągłe apele, abyśmy jednak uważali, ponieważ wydolność służby zdrowia jest ograniczona. Premier Mateusz Morawiecki, który odwiedził budowę szpitala tymczasowego w Katowicach, obiecał, że Agencja Rezerw Materiałowych dostarczy sprzęt konieczny do walki z COVID-19 do każdej placówki, która zgłosi takie potrzeby. A więc respiratory, które są tą ostatnią linią obrony medycznej, są dostępne w liczbie kilku tysięcy. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem przekroczyła 521,5 tysiąca. Ponad 7,5 tysiąca osób zmarło, a wyzdrowiało przeszło 200 tysięcy osób. Barbara Góra, Polskie Radio. W 12 łódzkich szpitalach leczących pacjentów zakażonych koronawirusem rozpoczną dzisiaj pracę żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Będą 24 godziny na dobę zbierać informacje o wolnych miejscach dla chorych, mówi zastępca dowódcy łódzkiej brygady podpułkownik Marcin Siudziński. W tej chwili podzieliliśmy to na dwuosobowe zmiany po 12 godzin. Jeżeli będzie tu praca ciężka, wtedy przejdziemy do systemu trzyzmianowego po 8 godzin. Oczywiście w zależności od wielkości szpitala i ilości łóżek covidowych, to ta ilość danych i wprowadzanie ilości danych przez żołnierza na pewno będą zróżnicowane. Żołnierze ułatwią pracę personelowi placówek. Dane ze szpitali trafią bezpośrednio do wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego i załóg karetek covidowych. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej będą pomagać w szpitalach w całym kraju. Prezydent Andrzej Duda pogratulował Joe Bidenowi zwycięstwa w wyborach prezydenckich w USA. We wpisie na Twitterze zapewnił o zaangażowaniu Polski w rozbudowę bliskich relacji między krajami i dalsze umacnianie strategicznego sojuszu polsko-amerykańskiego. Amerykański prezydent-elekt Joe Biden zapowiedział, że celem jego prezydentury będzie zjednoczenie podzielonego kraju. W przemówieniu wygłoszonym w Wilmington Joe Biden powiedział, że rozumie rozczarowanie zwolenników Donalda Trumpa. Zaapelował jednak, aby Amerykanie dali sobie wzajemnie szansę. It's time to put away the harsh rhetoric. Czas odłożyć na bok ostrą retorykę, obniżyć temperaturę, spotkać się i słuchać nawzajem. Jeśli chcemy osiągnąć postęp, to musimy zaprzestać traktowania naszych przeciwników jak wrogów. To nie są nasi wrogowie, to są Amerykanie. Joe Biden obiecał, że choć jest demokratą, to będzie rządził jako prezydent wszystkich Amerykanów. Wezwał do współpracy demokratów i republikanów w kongresie. Zapowiedział, że już w następnym tygodniu powoła zespół ekspertów, którego zadaniem będzie przygotowanie szczegółowego planu walki z pandemią koronawirusa. Skrzypek Konstanty Kulka oraz jego córka, pianistka i wokalistka Gaba Kulka, wystąpią wieczorem w Teatrze Polskim w Warszawie. Będzie to koncert dla Niepodległej, wpisujący się w 160. rocznicę urodzin Ignacego Jana Paderewskiego. Zabrzmią dzieła wybitnego artysty i wielkiego męża stanu z różnych okresów jego twórczości. To próba opowiedzenia wybranych dzieł Paderewskiego językiem pochodzącym z dwóch różnych muzycznych światów, wyjaśnia Gaba Kulka. Chodziło o połączenie w świecie muzyki Paderewskiego podejścia stricte klasycznego i pokazania tego autentycznego Paderewskiego w jego własnych utworach przez muzyków klasycznych, w tym mojego tatę Konstantego Kulkę i Symfonietę Krakowie pod dyrekcją Jerzego Dybała, ale też, żeby połączyć to z dekonstrukcją bardziej współczesną tych utworów, zrobioną w duchu bardziej popowym czy też jazzowym, i tą częścią zajęłam się ja z moim zespołem. Początek o godzinie 20. Wydarzenie będzie transmitowane na stronie niepodległa.gov.pl. Retransmisja koncertu 11 listopada o 16 w programie drugim Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W pierwszej połowie dnia mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Na północy i wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a w drugiej części dnia miejscami rozpogodzenia. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura od 9 do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Polskie Radio Dzieciom i Radiowe Centrum Kultury Ludowej zapraszają na konkurs Nasze Muzyczne Źródełko. Ludowe piosenki, melodie z rodzinnych stron lub z ulubionego regionu mogą stanowić wspaniałą inspirację do wspólnego odkrywania muzycznych korzeni. Na zgłoszenia młodych solistów, rodzin lub zespołów dziecięcych czekamy do 22 listopada. Szczegółowe informacje na stronie źródełko.polskieradio.pl. Świętuj z nami trzecie urodziny Polskiego Radia Chopin. Zapraszamy na recital fortepianowy wybitnego pianisty, uznanego kameralisty i zaskakującego mistrza improwizacji Jana Krzysztofa Broi. 11 listopada, godzina 19. Transmisja online na Facebooku Polskiego Radia Chopin i na stronie internetowej chopinpolskieradio.pl. Koncert poprowadzi Olga Fibak. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin Witan, kłaniam się po godzinie 7 w muzycznych rozmowach. Poprzednią godzinę zakończyłem piosenką Marcina Stycznia z płyty Święci. Tak, tak. Z tej samej, którą graliśmy w obecności Marcina Stycznia w trakcie rozmowy z nim 1 listopada i którą miało szczęście, można powiedzieć, oczywiście odpowiadając prawidłowo na pytanie, wygrać trzech słuchaczy muzycznych rozmów. Bardzo za to dziękuję. Cieszę się, że Państwo słuchają. No a cóż teraz? Będzie premierowa piosenka Antoniny Krzysztoń, ale to trzeba będzie troszkę jeszcze poczekać. Mianowicie ta piosenka wpisana jest w pewną inicjatywę. Nie chcę powiedzieć akcja, bo to jest coś znacznie bardziej szerokiego i znacznie bardziej ważnego. Nazywa się ona Nadzieja na moście do nieba. W tej godzinie usłyszymy w ogóle, na czym ona polega i o co w niej chodzi. Ale związana ona jest z piosenkami, bardzo premierowymi piosenkami, w którą zaangażowały się ponad 30 muzyków. To za chwilę będziemy stopniowo odsłaniać, ale teraz pierwszy utwór, który powstał właśnie w ramach tego projektu, Agnieszka Musiał, proszę Państwa, a tekst, no bo to jest oczywiście jeszcze tekst i muzyka, śpiew Agnieszka Musiał, tekst Beata Menzel, a muzyka Joachim Menzel. Cichuteńko, cichutko. Goni mnie krzyk i wrzaskliwość, spokój i nerwy puszczają. Zwiełk się rozpycha łokciami, szarpie mnie, dusi i dławi. W świecie, gdzie miłość niemodna, gardzą nią głośne reklamy. Słodycz usiadła na trawie, szeptem łagodnie mnie prosi. Cichuteńko, cichutko, bo zagłuszysz rytm serca, nie usłyszysz słów prawdy, nie. piosenką cichutko dusza oczy otwiera, widzi rzeczy nieziemskie, to co jest najważniejsze. Gaś burzę uczuć gwałtowne, ufność, niezłomność zachowuj. Zło w ciszy zawsze zwyciężaj, czekaj cierpliwie na dobro. Znoś zadraśnięcia i rany, co pieką mi palą mocno. Powściągaj gniew i emocje, winy, urazy przebaczaj. Cichuteńko, cichutko, bo zagłuszysz rytm serca, nie usłyszysz słów prawdy, nie poczujesz natchnienia. Cichuteńko, cichutko. Beata Menzel, Joachim Menzel, a więc małżeńskie dzieło, tekst i muzyka, śpiew Agnieszka Musiał. Jak się Państwo wsłuchali w ten tekst, on taki nie wprost, to tam się pojawiało słowo cichość, pewna wartość, jaką ta cichość, czy może w szerszym rozumieniu spokój, spokojność, wycofanie, taka duchowość wewnętrzna odgrywa. Jedyna przestrzeń, w której można kogoś usłyszeć, spotkać i poznać. Mawiają, że cichość to jedno z najczulszych wyznań ludzi wiary i nadziei. To ona najszybciej potrafi nauczyć serce języka miłości. Pragniemy jej, a równocześnie zagadujemy ją, ile się da. Tak jakby miała nam zrobić krzywdę lub odsłonić przed światem naszą pustkę. Cichość, nauczycielka radości z każdego kolejnego kroku, przystań przyjaźni, schronienie w czasach królowania emocji. Cecha prawdziwych artystów, podróżników i poszukiwaczy prawdy. Nawet jeśli twój świat zamknięty jest na kilku metrach kwadratowych, które znają tylko ci, dla których codziennie robisz kolację, możesz cieszyć się każdym dźwiękiem, obrazem i odkrywać smak sensu życia. To daje cichość. Zrób do niej pierwszy krok. Posłuchaj, patrz i idź po śladach codzienności, nawet tej czarno-białej. Cichość odsłoni jej piękno. Jak czytam to, o co chodzi autorom, to sobie myślę, że tutaj chodzi też o coś takiego, co bardzo pięknie Tomasz Merton nazywał mindfulness, idąc troszeczkę za duchowością wschodu, mindfulness, czyli uważność na każdą chwilę, która przemija i już się nie powtórzy. Jest tylko dziś, tylko teraźniejszość. Przeszłości już nie ma, a przyszłości jeszcze nie ma. Ta kontemplacja codzienności piękna. O to myślę chodzi. Cicho, cichuteńko. Utwór powstał w ramach projektu Nadzieja na moście do nieba. No i myślę, że Państwo są bardzo już ciekawi, co to takiego jest ten projekt. Jeszcze chwila cierpliwości. Agnieszka Cudzich i Darek Mucha. Ja tu, ty tam. Dzień kolejny uleciał, choć minął, to będzie trwać. Za wile tłumacząc się w swoich mowach, gubimy misterny plan. Marzenia pod nimi droga, nad nimi obłoki, a my czasami bujamy w tych obłokach i wszystkie spełniają się sny. Ja tu, ty tam, rozmawiamy ze sobą bez słów, z nadzieją, że kiedyś wydarzy się coś, co uniesie myśli jak Bóg. Ja tu, ty tam, masz mnie, a ja ciebie mam. Jesteśmy i niech ta chwila trwa jeszcze nam jakiś czas. Myślach ją chował, bez niej nie byłoby tam. Nie wszystko mogę wyrazić w słowach, czasami nie trzeba budować zdań. Jak kwiat przyczepiony do ziemi, w swoich mądrościach trwam. Ale kiedy to się zmieni, świat już nie będzie taki sam. Ja tu, ty tam, rozmawiamy ze sobą bez słów, z nadzieją, że kiedyś wydarzy się coś, co uniesie myśli jak Bóg. Ja tu, ty tam, masz mnie, a ja ciebie mam. Jesteśmy i niech ta chwila trwa jeszcze nam jakiś czas. Agnieszka Cudzich, Darek Mucha, Ja tu, ty tam, Nadzieja na moście do nieba. Tak się nazywa ten projekt. Muzyka i słowa Mirek Kowalik. Niemal na każdym rogu naszych relacji stawiamy reklamy. Jacy to jesteśmy mili, jacy lepsi, jacy poukładani. Książę z bajki, księżniczka z tysiąca i jednej nocy. Wypatrujemy szczęścia w lusterkach smartfonów, pytając, kto jest najpiękniejszy, kto ma rację, czy ktoś mnie tam rozumie i akceptuje. Coraz mniej zaglądamy sobie w oczy, zamiast tego codziennie wchodząc w kolejne role. Wśród tych miliardów reklam, półsłówek i emotikonowych myśli, profilowych zdjęć, wierność wydaje się najbardziej obciachowym wyborem na świecie, wskazującym na samotność, wyśmianie i zamknięcie drogi do jakiejkolwiek ścieżki rozwoju. Bo, jak się Państwo uważnie wsłuchają, jeśli się Państwo uważnie wsłuchali, słowo wierność, taki leitmotiv tego utworu. No a teraz czas wyjaśnić, o co chodzi. A uczynią to Anna Szaja, koordynator projektu, i Grzegorz Kiciński, prezes Fundacji Aniołów Miłosierdzia. Jest to projekt artystyczny, 7 teledysków, 7 piosenek, które mają wnieść nadzieję w nasze życie, najprościej mówiąc. 30 artystów, muzyków, poetów, wokalistów, instrumentalistów połączyło się w intencji dobra, w intencji szukania piękna, dobra, prawdy. Są takie nazwiska jak Krzysztoń, Cygan, Bryl, Szcześniak, Iwaneczko, Musiał, Cudzich, Mucha, Dagadana, Joachim Mencel i Joszko Broda, Tomas Celis Sanchez i Paulinho Garcia z Ameryki. Wiele stylów muzycznych łączy się ze sobą, bo jest i pop, i folk, i elektronika, i muzyka klasyczna, i to wszystko, aby dać nadzieję. Nad całością muzycznie czuwa Marcin Pospieszalski, jest producentem muzycznym tego wydarzenia. Na YouTubie Most do Nieba, również przez stronę internetową mostdonieba.pl/nadzieja można zobaczyć wszystkie informacje o projekcie i teledyski również pana Arka Goli i Michała Szalasta. Chcieliśmy, żeby te piosenki zwróciły uwagę na piękno naszej codzienności, o której zapominamy. Często nasza codzienność, mówimy, że jest w szarych kolorach, jest czarno-biała czasami, albo jest po prostu brzydka, a nie widzimy w niej nic dobrego. Może trochę dlatego chcieliśmy, żeby teledyski, które powstały na bazie zdjęć reportażowych, fotografika wielokrotnie nagradzanego, pan Gola jest fotografiem znanym już też na całym świecie, on fotografuje głównie Śląsk i ludzi ze Śląska. Wiele osób mówi o nich, że to są brzydcy ludzie, że ich bruzdy na twarzach i na rękach to nie są rzeczy, które można podziwiać. Przynajmniej tak się ich postrzega. I też Śląsk sam, ten szczególnie, gdzie są kopalnie, tam jest dużo miejsc, które są po prostu brzydkie. Czarno-białe, szare, bure. On chodzi z aparatem właśnie po tych miejscach. Do każdego z utworów z panem Szalastem, drugim artystą, fotografikiem, robili reportaże opowiadające o pięknie właśnie i mądrości i mistyce właściwie codziennych chwil właśnie w tych, chciałby się powiedzieć, tych najbrzydszych miejscach. Po co to zrobili? Po to, żeby każdy z nas mógł tak naprawdę trochę się otrząsnąć i zobaczyć, zamiast narzekać, zamiast chodzić, szukać winnych swoich nieszczęść dookoła, żeby zacząć widzieć piękno w swoim życiu, w codzienności. Mnie bardzo te teledyski poruszają. Naszymi ambasadorami, którzy pomagają nam gdzieś tam i zdobyć środki i mówić po prostu o potrzebie pomocy, jest Marcin Pospieszalski, jest Mietek Szcześniak. Mietek zagrał całą trasę koncertową Most do Nieba. I w ogóle wszyscy poeci tak naprawdę dostali taką prośbę, żeby przymierzyli się, nieważne, wierzysz, nie wierzysz, nie na to patrzymy. Powiedzieliśmy o tym, że jest coś takiego, co nazywamy owocami Ducha Świętego, darami Ducha Świętego, na przykład skromność, czystość, miłość, nadzieja, jest tego dużo, dużo słów. I wybraliśmy ich 7 i delikatnie zasugerowaliśmy poetom, żeby zaczęli pisać o tym słowie, jak oni to rozumieją, żeby osadzili to w życie. I tak najpierw poeta, potem kompozytor, a potem piosenkarz zaczynali wchodzić w ten temat, próbując oddać to słowo, jakoś namalować to, ubarwić, zaśpiewać na końcu, żeby ten człowiek, który będzie słyszał piosenkę, która gdzieś miała ziarenko pod tytułem Nadzieja, gdzieś tam schowaną, żeby poczuł tę nadzieję. Jeżeli mówimy o piosence, która miała gdzieś na samym początku w intencji, żeby opowiedziała o miłości, żeby on tę miłość gdzieś zaczął dostrzegać. I tak powstało 7 utworów, które mają swój ukryty sens. Na przykład jeden z moich ulubionych wierszy Ernesta Bryla, Szara godzina. Tytuł brzmi niezachęcająco, Szara godzina, a jednak to jest piosenka, która ma ukryte w sobie słowo radość. Kiedy przychodzi szara godzina, tak dobrze twoją rękę potrzymać, jak dobrze stanąć z tobą przy oknie. Popatrz, jak wrona na deszczu moknie. Jej też nie wyszło, nam nie wychodzi, ale wciąż myślę, szczęście nadchodzi. Już idzie do nas, jedzie tramwajem, tylko tramwaje ciągle przystają. Nie ma nikogo, cóż moja droga, szara godzina, trzeba się trzymać, za oknem moknie wrona nieboga, gdzie moje szczęście, że stoisz u. Kiedy przychodzi szara godzina, tak dobrze twoją rękę potrzymać, jak dobrze stanąć z tobą przy oknie. Popatrz, jak wrona na deszczu moknie. Jej też nie wyszło, nam nie wychodzi, ale wciąż myślę, szczęście nadchodzi. Słyszę już puka, otwieram drzwi, na pewno szczęście, czy do nas, czy nikogo, cóż moja droga, szara godzina, trzeba się trzymać, za oknem moknie wrona nieboga, gdzie moje szczęście, że stoisz obok. Nie ma nikogo, moja droga, szara godzina, trzeba się trzymać, za oknem moknie wrona nieboga, gdzie moje szczęście, że stoisz obok. Szara godzina, wiersz Ernesta Bryla. Muzyka, śpiew, piano, chórki Krzysztof Iwaneczko. Aranżacja i produkcja Marcin Pospieszalski, jak już się Państwo dowiedzieli. Trzecia, można powiedzieć, perła Ducha Świętego w cyklu Nadzieja na moście do nieba, ukazująca smak radości. Tak właśnie Ernest Bryl tę radość zilustrował wierszem Szara godzina. To dość dziwne, prawda? Bez fajerwerków, bez tortu i góry prezentów. Jaka jest tajemnica radości? Czy jej źródła znajdują się tylko w życiorysach farciarzy, którym życie jakoś się ułożyło i którzy zawsze mają z górki? Ernest Bryl twierdzi, że klucze do radości poukrywane są zupełnie gdzie indziej, po kątach szarych, codziennych chwil. Krzysztof Iwaneczko napisał muzykę, która brzmi jak codzienne oświadczyny, czułe przytulenie lub wyczekiwana pocztówka od ukochanego. No, nie wiem, czy Państwo odnieśli takie wrażenie. Być może. Zawsze tak jest z dziełami artystycznymi i tak jest także z dziełem muzycznym, że idzie w świat, że artysta, wykonawca, autor tekstu coś chciał przekazać, coś chciał powiedzieć, a poszło to w świat, no i słuchacz teraz z tym zostaje. Czy rzeczywiście? Niech Państwo sobie na to pytanie odpowiedzą. Myślę, że warto. Lidka Pospieszalska i jej mąż Marcin, bardzo zaangażowani w ten projekt. Lidka jest także autorką tekstu i wykonawczynią utworu, który zabrzmi teraz, no a potem rozmowa z tymi właśnie Pospieszalskimi, a utwór nazywa się I Szuruburu. Pośród łąki wiatr szumi obok gna. Usłysz muzykę, zagrają nam rzewienie traw. I w polu gra, i w lesie gra muzyka sfery, miejsca brak, z którego nie dobija śpiew. Fananali, fananali, fananali, sanaja, z którego nie dobija śpiew. Harmonii sznurem chronisz mnie i burzysz mury, ścian wreszcie nie ma głębi serc. Kosmosu ład, jak gąbka deszcz pochłania nas, twój pokój trwa, harmonia trwa i karmi czas. I w polu gra, i w lesie gra muzyka sfer i miejsca brak, którego nie dobiega śpiew. Z którego nie dobiega śpiew. Z którego nie dobiega, z którego nie dobiega śpiew. Szumi obok gna, usłysz muzykę, zagrają nam rzewienie traw. Nadzieja nam towarzyszy, kiedy oczekujemy czegoś pięknego, dobrego, lepszego. I tym pięknym, dobrym i lepszym i rzeczą niesamowitą jest to, co robi siostra Michaela Rak Pilnie, buduje hospicjum dla dzieci. Ten projekt oprócz tego, że daje nadzieję na to, że opiekujemy się tym, którzy tej opieki potrzebują, to ten projekt ma także nieść nadzieję w tych zwariowanych czasach. Są to czasy zwątpienia, lęku i takich trudności duchowych. Muzyka zawsze miała taką rolę, żeby ci raz zjednoczyć, dwa, żeby wywoływać te emocje jakby najlepsze, podnosić na duchu. Bycie muzykiem dla mnie jest taką służbą dla wszystkich ludzi spełnionych może lepszego świata. Może. Powstały oryginalne piosenki i Lidka właśnie śpiewa utwór Szuruburu. Pokój jest hasłem tego utworu. To był taki temat, który ustaliliśmy, że na ten temat coś powstanie. O pokoju mówi ta piosenka ale szukaliśmy, żeby nie mówić bezpośrednio, tak? Żeby pokazać, z czego się ten pokój bierze. I doszliśmy do tego, że pokój jest darem, którym nas obdarza Bóg poprzez także dzieła stworzenia. Jak patrzymy na gwiazdy, mamy pokój w sercu. Jak patrzymy na piękno przyrody, mamy pokój w sercu. Jak patrzymy na piękno sztuki, mamy pokój w sercu. I ja sobie pomyślę, że gdyby wszyscy ludzie, których tkwi, nie wiem, złość, agresja i tak dalej, wyszli sobie na chwilę, popatrzeli, nie wiem, na rozbieżone niebo, to mi się wydaje, że ta agresja, wrogość wobec drugiego człowieka by im minęła. Nadzieja, radość, wierność, miłość, skromność, to są te kategorie, które często sytuujemy wysoko ponad głowami, niekoniecznie myśląc o tych gwiazdach, które, jak powiedziałeś, przynoszą pokój, ale takich oderwanych trochę od tej codzienności, takiej, którą bardziej porządkuje i szuruburu. Te wszystkie wzniosłe rzeczy, one mają zakorzenienie w codzienności, w takiej szarej rzeczywistości, nie wiem, w obecności drugiego człowieka, w bardzo prostych rzeczach. To jest bardzo potrzebne właśnie szczególnie w tej perspektywie myślenia o tym moście do nieba, o tej ostatecznej rzeczywistości, która też wydaje się taka odległa ponad naszymi głowami, a z drugiej strony tak się jej boimy, bo jest tak blisko. Nasz świat, który do tej pory głównie składał się z kolorowych okładek celebrytów, kolorowego, pięknego życia, nagle się okazało, że ta sytuacja, która jest obok nas, czyli nie wiem, sytuacja zagrożenia, choroby, nie jest to jakaś odległa rzeczywistość, ta rzeczywistość ostateczna. To jest takie ciekawe właśnie, że w tym wszystkim jest jakaś nadzieja jednak, że nasze istnienie służy też czemuś bardzo dobremu. Wtedy ono się spełnia, kiedy otwieramy się na drugich. Jak to też ma funkcjonować? Rozumiem, że w przestrzeni wirtualnej, oczywiście w internecie. Czy to jest również jakiś projekt z myśleniem takim, no jak już przyjdą lepsze czasy? Tak, ponieważ projekt został zaakceptowany i jakby dostał dofinansowanie z programu Kultura w sieci, więc po prostu przeżyje swoją młodość w internecie, ale ja namawiam także fundację, która jest właścicielem jakby tego projektu, na cele charytatywne przeznacza całe środki, żeby ukazało się to w trwałej formie, ponieważ płyta CD coraz bardziej odchodzi do lamusa. Ja myślę, że oczywiście większość z nas ma odtwarzacze CD, więc można jakąś część płyt CD wydać tym projektem, natomiast ja namawiam do takiej pięknej historii, żeby to ukazało się na płycie winylowej, która ma swoje brzmienie, trzaski i takie życie, tak? I płyta winylowa jest czymś takim trwałym i takim, wydaje mi się, w tej chwili takim niemal ekskluzywnym, tak? Na razie w kwestii może marzeń jest to, żeby wspólny koncert zagrać z tym programem, bo to byłoby też piękne wydarzenie dla nas wszystkich, żebyśmy się wreszcie, artyści, którzy gdzieś tam osobno tworzyli, mogli razem ten materiał przedstawić i spotkać zwyczajnie. Ja mógłbym sobie powiedzieć, że te piosenki z tego projektu mi pomagają, tak? Zapracowałem nad tymi piosenkami. Niektóre z nich brzmią niesamowicie jak dzwon, a były pisane jakby przed tą całą dysputą, która się teraz toczy, tak? Te piosenki mogą nam pomóc przejść przez ten czas nieporanionymi. Z tych tytułów piosenek można ułożyć całą receptę na obecne czasy. Na przykład piosenka Mietka, to w ogóle nosi tytuł Miłość leczy. Nie załamuj rąk, potrzebne będą by pokładzić czyjś policzek. Nie załamuj świata stron, pojedziemy jeszcze chęć za horyzont życzeń. Nie załamuj skrzydeł, zresztą podobasz mi się nawet z troszeczkę nadłamany. Nie załamuj się, bo cię kocham. Miłość leczy bliskością ludzi, miłość leczy, nadzieję budzi, miłość leczy, spojrzenie, dotyk, miłość. gdy przyjdzie ból, będziemy byli, by potrzymać cię za rękę. A gdy przyjdzie śmiech, wpadniemy, by zaśpiewać ci piosenkę. Musisz wierzyć mocno, wiarą, wiarą dziecka, wiarą taty, mamy. Musisz wierzyć mocno, bo cię kochamy. Miłość leczy, bliskością rodzi. Miłość leczy, nadzieję budzi. Miłość leczy, spojrzenie, dotyk. Miłość leczy, pamiętaj o tym. Pamiętaj o tym. Pamiętaj. Mietek Szcześniak, Miłość leczy, nadzieja na moście do nieba. Mietek Szcześniak wywołany troszeczkę do tablicy przez Marcina Pospieszalskiego, którego słyszeli państwo wcześniej. Marcin Litka Pospieszalscy, rozmawiała z nimi Małgorzata Bartas-Witan. Marcin Pospieszalski, producent całości, Litka, autorka piosenki i właściwie wykonawczyni piosenki I Szuru Buru, napisanej wspólnie z ojcem Andrzejem Bujnowskim, dominikaninem. Taka jest prawda. Miłość leczy, Mietek Szcześniak, to już państwo wiedzą, 7 utworów, 7 darów, właściwie 7 owoców modlitwy do Ducha Świętego, bo to nie są takie klasyczne katechizmowe dary, można powiedzieć. No i Mietek Szcześniak śpiewał o miłości. Czy rzeczywiście miłość leczy, proszę państwa? Ja odsyłam też do tych teledysków, o których tutaj była mowa. Te teledyski są ważne. One są skomponowane z fotografii, tak jak już państwo słyszeli, Arkadiusza Goli, człowieka klasy światowej, fotografii wykonywanej na Śląsku, w bardzo różnych miejscach, z bardzo różnymi ludźmi. Tutaj pielęgniarki, lekarze, chorzy, ich rodziny, przyjaciele dobra. Gdzie można to zobaczyć? youtube.com/most do nieba. Tam mogą państwo nie tylko posłuchać tych utworów, ale także rozmów z Ernestem Brylem, siostrą Michaelą Rak, Joachimem Menclem, Antoniną Krzysztoń. Lub też www.mostdonieba.pl/nadzieja. Tam też państwo się zorientują, jak wejdą, co i jak. Każdy dzień i każda noc to kolejne pytania. Nie ma co udawać, że na wszystkie potrafimy znaleźć dobrą odpowiedź. Że nasza wiedza jest wystarczająca, by wydawać taki czy inny sąd, a nasza opinia wystarczy, by podjąć dobrą decyzję i pójść w dobrą stronę. 6. piosenkę w projekcie Nadzieja na moście do nieba skomponowała Daga Gregorowicz do słów Grzegorza Żaka. Niech się państwo wsłuchają w słowo skromność i jego znaczenie, jakie tam jest ujęte. Daga Dana. Znaczy więcej niż pył, który z umarłych najlepiej żył. Czy ktoś już słyszy na trwogę dzwon? Kto czuje ulgę, że to nie on? Co trzeba wiedzieć, aby wiedzieć co? Z kim warto trzymać, by otrzymać moc? Co trzeba wiedzieć, aby wiedzieć co? Warto trzymać, by otrzymać moc. Uuu, serce. Kto podać kamień mu powinien? Czy da połączyć się, mieć i być? Dlaczego znowu zaczynam tyć? Czemu ma służyć tak zimny maj? Czy ktoś z nas godzien jest ujrzeć raj? Czy obraz wart jest więcej od słów, gdy na początku było słowo? Co trzeba wiedzieć, aby wiedzieć co? Z kim warto trzymać, by otrzymać moc? Co trzeba wiedzieć, aby wiedzieć co? Most do Nieba to jest nazwa pierwszego hospicjum dla dzieci na Litwie, którym jako fundacja się zajmujemy i robimy wszystko, by ten ośrodek utrzymać. Na Litwie do tej pory, do lutego, bo w lutym otworzyliśmy to hospicjum, nie było w ogóle żadnego hospicjum dla dzieci, a rocznie umierało ponad 120 dzieci na nieuleczalne choroby. Prowadzi ten ośrodek siostra Michaela Rak. To jest człowiek zjawisko. Dla niej nie ma rzeczy niemożliwych, to znaczy inaczej. Ona mówi tak, dla mnie to wszystko jest niemożliwe. Ale poznałam Boga, dla Boga jest wszystko możliwe. Od samego początku, kiedy zaczęła się zajmować hospicjami, najpierw w Gorzowie 30 lat temu, a teraz już od kilkunastu lat w Wilnie, chciała pokazywać wszystkim, że nie chodząc i mówiąc Bóg jest, Bóg was kocha, tylko pokazując, że my skazujemy ludzi na tych chorych, tych nieproduktywnych, tych beznadziejnie biednych. Ona patrzy na każdego człowieka jako na szansę i tak ukształtowała to miejsce. Tam przyjmuje wszystkich za darmo. Wszystkich. To są ludzie, którzy przychodzą, pamiętajmy, hospicjum i wszyscy już wiedzą, że on za chwilę umrze. Beznadziejna sytuacja. No każdy by tak powiedział, nie? No już właściwie umierasz, nie masz już nadziei. A dla siostry to ten, jak to my mówimy, wyrok, to jest początek nadziei. To jest początek nadziei, że w końcu człowiek przestanie się oszukiwać, przestanie szukać życia tam, gdzie go nie ma, przestanie już odkładać na później pojednanie z najbliższymi, przestanie się oszukiwać co do siebie samego, przestanie też zajmować się rzeczami zupełnie niepotrzebnymi. To jest czas nadziei. Nazwaliśmy właśnie ten ośrodek Most do Nieba, bo widzieliśmy, że siostra wszystko, co robi, to chce chociaż na chwilę, żeby człowiek spojrzał w niebo i poczuł nadzieję. Bo jesteśmy ludźmi, którzy, nawet chrześcijanie czy katolicy, często o tym mówimy, różne rzeczy deklarujemy, ale gdy przychodzi co do czego, z tą nadzieją jest różnie, a już nie mówiąc o miłości. Miłość musi być za darmo. Więc ona na przykład tam wszystkich chorych przyjmuje za darmo i nie pozwala nikomu płacić. Co oczywiście potem się przekłada na to, że 45 tysięcy euro miesięcznie musimy gdzieś zdobyć, żeby utrzymać te hospicje, ale to się jakoś w ogóle udaje. Cudem, ale się udaje. I siostra chce, żeby człowiek na końcu życia wszedł na ten most do nieba i poczuł się kochany. I jak się ktoś poczuje kochany naprawdę, to znaczy poczuje, że jest darmowo, taki jaki jest, biedny, wcale nie nawrócony, wcale nie z załatwionymi wszystkimi sprawami i tak dalej, ale poczuje się kochany, to on sam sobie te wszystkie sprawy niezałatwione szybciutko ogarnie. Szybciutko się pojedna z każdym, nawet największym wrogiem. My to widzimy na co dzień tam. Mówił Grzegorz Kiciński, prezes Fundacji Aniołów Miłosierdzia. Już Państwo wiedzą, że ta rzecz połączona jest z przedsięwzięciem na rzecz właśnie utrzymania tego hospicjum. Jak Państwo wejdą na stronę mostdonieba.pl, tam będzie można się dowiedzieć, w jaki sposób można wesprzeć to właśnie szlachetne przedsięwzięcie siostry Michaeli Rak. Dagadana, utwór Stopy Tajka. No i na koniec, już przeze mnie wielokrotnie zapowiadana, ale to chodziło o to, żeby Państwo wytrwali. Antonina Krzysztoń, Modlitwa o poranku. Także część tego projektu, zupełnie nowa piosenka. Antonina pisała ją właśnie wtedy, proszę Państwa, kiedy właśnie Grzegorz Kiciński zadzwonił do niej z prośbą, żeby wzięła udział w tym przedsięwzięciu i coś do niego napisała. A Antonina właśnie pisała Modlitwę o poranku. Marcin Witan, do usłyszenia. Ach, jak to było, gdy Bóg tworzył świat. Jasność przecięła ciemności, rodząc się skrami planet, gwiazd. Jasność przecięła ciemności, rodząc się skrami planet, gwiazd. Ach, jak to było, gdy lasem morza stwarzał Bóg. Tak chciałabym to widzieć, słyszeć i krzeć śpiew szum. Tak chciałabym to widzieć, słyszeć i krzeć śpiew szum. Ach, jak to było, gdy Bóg tworzył ciebie, mnie, i pierwszy raz otwieraliśmy oczy, usłyszeliśmy pierwszy dźwięk. I pierwszy raz otwieraliśmy oczy, usłyszeliśmy pierwszy dźwięk. Boże mój, dzisiaj Ciebie proszę, przywróć nadzieję, miłość nam. Świat bez nich staje się pustkowiem, a my błądzimy, wiary brak. Świat bez nich staje się pustkowiem, a my błądzimy, wiary brak. Cała nadzieja, wołam Cię, miłości wieczna, nieskończona. Uzdrów nas, wybacz i chroń mnie. Miłości wieczna, nieskończona. Uzdrów nas, wybacz i chroń mnie. Tak tylko z Tobą, tylko w Tobie, cała nadzieja, wołam Cię. Miłości wieczna, nieskończona, uzdrów nas, wybacz i chroń mnie. Miłości wieczna, nieskończona, uzdrów nas, wybacz i chroń mnie. Jan Pniewski, dzień dobry. Wybuch społecznych emocji, z którym mamy do czynienia, pokazuje, że coś się stało. Została przekroczona jakaś granica wytrzymałości. Wiele wskazuje na to, że ten proces jest skutkiem braku dialogu i nie bez powodu, zwłaszcza w swej wstępnej fazie, odbywał się w okolicach kościołów, pisze ksiądz Artur Stopka w Przewodniku Katolickim. Gdy zbyt długo trwają ciche dni i nie widać perspektyw na ich zakończenie, ktoś zwykle nie wytrzymuje i zaczyna krzyczeć. Ten krzyk nie jest jeszcze początkiem rozmowy, ale jest przerwaniem milczenia, sygnałem, że dłużej tak być nie może i prośbą o dialog. Krzyczą ci, którzy mają przekonanie, że nie są słuchani. Człowiek, który ma świadomość, że ktoś go słucha, nie musi krzyczeć, może mówić normalnym tonem i samemu zacząć słuchać innych. Nieoczywiste niejednemu wyda się zapewne, że wielu z protestujących odczuwa brak dialogu ze strony Kościoła i w samym Kościele katolickim w Polsce. Jednak radykalne odrzucenie tego motywu może okazać się działaniem pochopnym i szkodliwym. Przecież sygnały o potrzebie rozmowy w naszej polskiej katolickiej wspólnocie pojawiają się w różnych kościelnych środowiskach od lat. Nie brak też sugestii dotyczących zintensyfikowania rozmowy Kościoła w naszym kraju z tymi, którzy znajdują się na jego obrzeżach lub poza nim. Czytamy dalej. Podejmowane gdzieniegdzie próby odpowiedzi na to zapotrzebowanie są jednak daleko niewystarczające. Dowodzą tego tłumy wokół zamkniętych i otoczonych policją świątyń. Dowodzi tego również odejście od nich, gdy pojawiły się przypadki dewastacji, a nawet profanacji. Zdecydowana większość protestujących wcale nie chce niszczyć kościoła i kościołów. I coś jeszcze niezwykle ważnego. Wcale nie oczekują zmiany nauczania kościoła w sprawie ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Chcą natomiast zmiany części działań firmowanych przez kościół w tej fundamentalnej kwestii. Tych, które odbierają jako rezygnację z dialogu, narzucanie i ingerowanie w ich wolność, pisze ksiądz Artur Stopka w Przewodniku Katolickim. A w gościu niedzielnym Jacek Dziedzina komentuje najnowsze nominacje kardynalskie. Nie ma wątpliwości, że jest bardzo wyraźny klucz, według którego Franciszek wybiera kolejnych kardynałów. Kościół ubogich, prześladowanych za wiarę i zarazem kościół ewangelizujący, zaangażowany w dialog i rozliczający się ze swojej przeszłości. Większość nominacji kardynalskich w czasie obecnego pontyfikatu, a już prawie 60% całego kolegium kardynalskiego stanowią kardynałowie Franciszka, to właśnie wyraźne wsparcie dla wspólnot kościelnych, które wpisują się w ten obraz. A właściwie nie tylko wsparcie, ale wręcz przeniesienie do centrum Kościoła jego dotychczasowych peryferii. Można odnieść wrażenie, że Franciszek buduje kolegium kardynalskie trochę tak, jakby Kościół miał niejako zaczynać wszystko od początku, pisze autor. Kardynałowie Franciszka wpisują się w coś, co można by nazwać jego duszpasterskim credo. Zdolność rozgrzewania ludzkich serc, wchodzenie w noc konkretnych ludzi, towarzyszenie, leczenie ran. To właśnie cechy Kościoła, który niejako zaczyna od początku. Opiera się na małych wspólnotach, ubogich i najczęściej dotkniętych cierpieniem, nie tylko związanym z prześladowaniem, ale także z oczyszczeniem na skutek różnych skandali. Kościół, doświadczonych grzechem ludzi Kościoła, opatrujący własne rany, będzie zdolny opatrywać rany ludzi, którzy w takiej wspólnocie odnajdą odpowiedzi na swoje tęsknoty. Pewną klamrą tych nominacji jest osoba ojca Raniera Cantalamessy. Wyniesienie do godności kardynalskiej człowieka zanurzonego w Słowie Bożym i odnowie charyzmatycznej jest wskazaniem kierunku, w jakim musi zmierzać Kościół. To jakby powiedzenie, że jedynym programem i sensem Kościoła jest przepowiadanie słowa i ewangelizacja, pisze Jacek Dziedzina w gościu niedzielnym. Autopromocja Polskiego Radia. 11 listopada o godzinie 12 możesz wieść w Czarnowictwie Prym, że za zimno, za ciepło, że się zmęczysz na pewno, albo możesz zaśpiewać hymn. 11 listopada o 12 śpiewanie zabrzmi wszędzie, od Rynu po Rzym. Możesz czytać znad kartki, możesz zgooglować w sieci, możesz śpiewać z pamięci, możesz zapytać dzieci, możesz śpiewać Dąbrowski, możesz śpiewać do Polski i pod twoim przewodem złączyć słowa z narodem. 11 listopada o godzinie 12 możesz z nami zaśpiewać hymn. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, co jest najlepsze w książkach? Że z ich czytania nigdy się nie wyrasta. Oczywiście niektóre robią się za małe, ale ciągle pojawiają się kolejne. Nawet te, które pozostawiasz za sobą, tak naprawdę nie znikają. Bo któregoś dnia możesz zainteresować nimi nowego czytelnika. Instytut Książki przypomina. Książka rośnie razem z dzieckiem, a mała książka to wielki człowiek. Zobacz więcej na wielki-człowiek.pl. Pora wziąć leki? Pierwsza tabletka, druga, trzecia. Stop! Interakcje między lekami mogą być niebezpieczne. Weź pod lupę swoje leki. Jeśli przyjmujesz co najmniej 5 jednocześnie, koniecznie skonsultuj się z lekarzem. Sprawdzi, czy możesz brać je razem. Zapisz też zażywane suplementy diety i leki bez recepty. Weź tę listę na każdą wizytę u specjalisty. Masz wątpliwości? Zapytaj farmaceutę. Nie igraj z lekarzem.